بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بیان دو سرور نعمتونو شروع دو نعمتونا داغی بیانو شروع یو دا چه اللہ تعالی ارسنی تاسمی دنیش نشتا کریئے ویم دا چه دا ارسنی ستاسو بفیدی دا بارا پیدا کریئے مدرم نعمت چه آدم علیہ السلام تا ملائک بسجد بانی غرزولو دا نعمت میں درباری کردی پنی کو پتاشم دا نعمت کنو او حدو ربکم تغییر تمید شروع دا آدم علیہ السلام پیدیش اکڑی شروع مکالمه د ملائکو د الله تعالی سره هغه شروع ده انی اعلم ما لا تعلمون اجمالی جواب شو بس د آدم علیه السلام په پیدا کولو کې چې کوم حکمتونه دي اغیبان زکوئی گم او دا خبر غلط دا چگینی ملائکو پتاولا دا چی مشری دی من تمیلوشی زمون نمشری زی او دای پتکڑی وا چی زمون نبیتر مخلوق دا بند پیدا کی گی بس من بہتر مخلوق یو وی دا پټکړی شي خبرې نه دا مراد ده دې ته ضرورت نشته چې تاسو هغه ماته وایي چې دې په فساد کې بل خپل خبره پټه ستا سودا ده چې زمون نه بهتر مخلوق نه پیدا کیږي نو ځکه دا خبرې کوي چې ولې آدم علیه السلام پیدا کړي اخستا شنو غرالی دا او ملائکو بانی تهمت لگول دی دا دی تفسیر دستو رازی اغوز داری وعلم آدم الاسماء کلا او اخوض اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها صفات او فائدی آثار ضروری سوزنو دا کل استغراق دا پارا دے خو استغراق حقیقی ندے استغراق عرفی دے لکا سنگ چکوکیت من کل شے کے ماتا اس تا صورت نمل کی ویلو دا آدم علیہ السلام تذکرہ قرآن کریم کی پنزیش کرتا رازی قصص القرآن دا حفظ الرحمن سیب اول جل اطلسم صفحہ اغبی ازال لورورا آدم علیہ السلام بائبل کی آدام راغل دے آدام عبرانی کی خوری توئی چونکہ آدم علیہ السلام دا خوری نا پیداو زکوت آدم ہوئی دیم دادی چ چې دا د ادمتن اغستل شوی دی ادیم الارض د زمکی مختوی چونکه دا آدم علیہ السلام د پیدایش چې کوم خوره وا دا د ټول زمکی د مخنا اغستل شوی وا دا وجه دا چې په اولاد کې د هر زمکه زنی نرمی زنی سختی زنی تورا زنی سپینا زنی زیڑا اولاد کې دا اثر دی سوک تور دی سوک سپین دی سوک زیڑ دی سوک نرم دی سوک گرم دی سوک سختی دا اثر دی نو ادمتن دے ادیم الارض نظمک مختوئی دا آدم علیہ الصلاة والسلام دا پیدائش خورا دا ٹولی دنیا دا زمک دا مخنا راغستر شیوا آدم علیہ الصلات والسلام د پیدائش خاور د زمکی د مخ نه راغستل شوی و دیو جن او تا آدم وای درم او جدا دا دا آدم د آدمت نه دی آدمت خلق وای نعم الادام الخلق نعم الادام الخل رسول علیہ السلام نصر کور پیشوا اگر سره ډوډا خللې بهترین پخ کړې وي نو ډوډا وسره لنجيږي کړې او ځای کیږي نو آدم د آدمت نه د کومار د خلط او د آدم علیہ السلام د پیدائش او خاور او بو دا خلچی دی او بر سره یو ځای شوی دی بابا آدم زمون نیکه ته جوړ کړی شوی دی زکو ته آدم وې دا دلته تحقیق را لې بس ختمه ده خبره بل ځای بیا جواب چې ما سورته بقره کې ویلی البته الاسماء ذکر د اسماء د مراد مسمیات دي آثار دي آثار د مسمیات فائدی مثلا بالغ بانی د کېدل دي سب صاحبانی پخکړ را وستل دي او کدا اسماء د مراد الله تعالی صفته نشي وبصر خبر ختمه ده الله وتخبر صفات تاغي علم ورکړلو الله او حواء وصرف کی طبعا داغي وجوار کنه حواء دا مبالغه ده په حي کی حي جوندی ته وی کنه نو د ټول انسانانو مور ده نو اور انسانان دی جن دشی نه سم مبالغه ده په حیات کې او په حی کې حوا ده کنه او دا اول جل 29 صفحه قصص القران ذکر کړی دي اول جل 29 صفحه ثم عرضهم علی الملائکه بیعنوان نکل دو مسمیات هم زمین چی اسما تراجید مراد مسمیات تی دو سیزو نیعنوان نکل ملائکو ته فقالا وی الله تعالی انبئونی باسماء اولا خبر کئ ما په فائدو د رسولو باندې ان کنتم صادقین کی یہ تاسو جانب حق سمانا مکللا ولی ایسا دروخو نبی کتاسو جانب حق یہی ولی اخبال غینا کی استاسو دا خبر دا حق وی نزا خبر را کی چی آدم علیہ السلام سلام سلام پیدا کئی قالو نوویل ملائکو سبحانکا پاکی دا تعالی را قرطبیوی تنزیح لکا عن ان یعلم الغیب احد سواک تنزیح لکا پاکوالی دا تعالی را تنزیح لکا پاکوالی دا تعالی را عن ان یعلم الغیب احد سواک چه سوک دستان الاؤ بل سوکم پا غیبو پیشی نا یو صرف تیچ پا غیبو پیگی بل چاہتا پتا جشتی خودری کو تنزیح اللہ کا عن ان یعلم الغیب احد سوا کا لا علم لنا نشت دس علم منتا الا ما علمتنا مگر آغا چتا منتا خودنا کڑی دا خلقوں کی مشہورہ دا کوئی شیطان چې دی ابلیس وېدا د فرشتو استاد دی باقي کتابونو ته وګوره حیران شو دا خبره غلطه ده الا ما علمتنا و ابلیس ته چې وګی نشته جګړه ته خودنه کړل الا ما علمتنا تار ته خودنه کړل انک انت العلیم الحکیم یقینا ته اومته په پارسوانی او حکمت والا البترونو لگ مخ کے لڑ سے بے اشکال اگے بارے دیتے ہیں کون قالا اویلو آدم علیہ السلام اللہ تعالی اوی اللہ تعالی یا آدمو اے آدم انبئهم باسمائهم خبر کدی درا صفاتو دلی سزنو فائدو دلی سزنو فلما أنبأهم بأسمائهم أركل چه خبر کرل آدم علیہ السلام دیلرا وفائدو دغسزنو قالا نوی اللہ تعالی ألم أقل لكم آیا ما تستنوی لی انی آلم غیب دادی خاص انی آلم مارا تعلمون دا ألم أقل لكم تستنوی دادا یہ تفصیل لے کرو ایا تاسو دمانو وی دي چې به څنګه زه پیغام په پټو داس باندې د کو باندې په آلو ما تو دون ما کوم تکتمون او پیغام تاسو چې تاسو ښکارا کوي او تاسو چې تاسو پټوي دي ته وي شمول د علم د الله تعالی دا کنایا ده د علم محید د الله تعالی نه د علم کلی د الله تعالی نه چ الله تعالی و زما علم کلی دی زما علم ارسل محیط دی زما علم محیط دی زما علم ای حاضر کړی دا نو دانه چوي سپټول الله ما تزار سپاتا دا دایي تفصیل شو او یو بلا نقطهم عالمان ور تفصیل ذکر کړی دا انسان چه دی دا مظهر دی د صفات د باری تعالی مظهر دی الله تعالی رحیم دی بنده کیم الله تعالی در رحم ماده په یو مقدار کې خو دی دا بنده له جمال الله تعالی صفات جمال دی بنده له جلال خدا ګوره صرف اغا اسمی شراکت دی نور حقیقت کې د زمکه او اسمان فرق دی تخلقوا بأخلاق الله الله عفو کی معافی کی سرد قدرت نے توڑی معافی دے کی چار سر جاتی ہے کہ معافیوں کا تخلقوا بأخلاق الله انی اعلم غیب السماوات والارض تاسدا پد نشتر ز ارس پیدا کوم چې زما د صفات مظهر وي دارنګي ارس پیدا کوم چې د عبادت هغه با جامع وي د عبادت او جمادات جمادات ګټي لوټي سجده کیږي او دیوم سجده کوي حیوانات پر رکوع کیږي نباتات بوٹی پا قیام کی دی اغی عبادت کو امد قیام اندرو کو امد سجدی اٹم پا فکر آجم انی آلم غیب السماوات والارض فعالو ما تودونو ما کنتم تکتمون البت دائیو اشکال بستازین ترازی او سوال برازی چه اللہ تعالی خودن اکڑلا او ملائکو تے خودن نو اکڑی نو ظاہر خبر دا چه دو شاگردان دی او یو تا سوال جواب او خائے او بل تاو نخائے بیعت سار تا پوسو کی یو لبورزی بل لبنورزی نو دا آدم علیہ السلام و سلام کمال سنگ اخکارشو چه خودن او تا اکڑلا او ملائکو ته خودن نو اکڑی خبر اپنی گی سوال دن ترازی داری جواب داری چه آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دزدکڑ صلاحیتو زکر پیدا دا خلافت دا پارو ملائکو کی دا صلاحیت نو اغی دا خلافت دا پارو پیدا حاصل دا چه آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی دتی د پوی طاقت اچولیو ملائکو کی نو اچولی ددو ته ضرورت تو دخله په پار د خلافت تو دایو ته ضرورت نو ای خوب څه پیژنی خوراک څه پیژنی هغه ذکر اسکار باندې پاینده خوب پیژنی ددو ضرورت تو دای نو ند کی استعداد طاقت الله تعالی اچولیو هغه کی د طاقت نو کته چاږي کې به طاقت چولې وي نو به در تقدیر مسره در پدې کې ستاسو کار دی نار جائے مرکب توا طاقتن کې جا کا سپر باید انداغتن ارزه د صلی د ضرور نه لیکم بدر یاد ور منافع به سمارس اگر کوئی سلامت بر کې نارس دریا کې خبر غلې دي خلاقونه درځي او هغه طاقت نه لري رسول هغه ورداږي وردان گسل سلامتیا غاڑا مانی دا مزدی کی کارمنا را تقدیری مسئلہ دا حدیث مطربے میں گو وراد از دہر حکم ترجو کہ کس نقشود نقشاید بحکمت ای محمارا بیس اندر غاڑی اشتے و شراب اشتے اللہ تعالیٰ پیدا کری دی حرام دی حرام رزق دی او زری پیدا کولو کی راجو نه صاحب دي کې سکار دي امتحان دي دنیا دار ابتلا دار امتحان دي اوس تر دي ته بصره کې جدي کې څه چلې دي کې څه چلې بني کې نه فزا تقديري مساله ده حديثه مطربو میگو بے شراب توي او مطرب دغه سندرغاړي دا وته وای لکه دا خبري کې وراز زهر کم تر جو او د زماني راز ای په سیمه لگا کې کس نقشیر دا نقشود ونه کو شاید به حکمت ای معمارا د دې په معماګانو باندې د دې په حقیقت باندې الله تعالی کوي بس دنیا دار ابتلا دار امتحان د خپل عقل موافق چې سوره به ویږي بس هغه ته خبره به اجباری پرې ده ځنه خبره کې اجمالی ایمان کافی تفصیل به پکې نه کوي استوا علی الرسول زکات دې په څیر نه کوي پس هغه مجبل کوي او به هم کوي نو به مو ما ابهمه الله وعلم ادم الاسماء كلها دا د تشریح ولا وعلم ادم الاسماء كلها او دا ما د وشور چې عرض مستلزم علم لرنه دی کنه عرض د شریعه علی لا علم لرنه موږ ته پته نشته مستلزم علم لرا نه دی. وعالو ما تودون وما کنتم تکتمون. اوس اغا نعمت شوروش احسان شوروشو. وعید قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا استکبر وکان من الکافرین. خو متوجیش آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی پیدا کړو اسمانونو کی نو ابلیس په اسمانونو کې څه کول دی الته څه کمځو جنتونو کې دې څه کول دی الته څنګه تللی یو دیم دا چې دیخو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره دشمنی د څنګه پیدا شو بغض حسد څنګه پیدا شو دریم دا چې د خو عبادت گزارو مز گزارو عابدو هغه عبادت د دولي برباد شو دا دری واړه سوالونه د شیخ الهند رحمه الله تعالی علی محمود حسن سیب الدیوبندی رحمه الله داغه د تفصیل نه معلومیږي واقعا شاپورشی رحمت الله علی د تنصر مرجان کی ذکر کړی لغه نه مخکې د دې ځای نه کله چې ملائک الله تعالی راو دیګل جواب ورته سوالوبوا او پریان سیو وجل سیکند کفر تولېګل فسادات کول دا ابلیس چې په کېو د جناتو مشر د شیاطینو مشر دې پکې ډېر ځان زبر کړو امتحان دنو ادم علیہ دا ملائک اللہ تعالیٰ تنی دے پکیڑی اس برک دے بارے نا ہوئی نو ملائکو باس باندو کیوسی گنتے دا سر بوتو دا چوکت دا جذبکا خالی شوی دا عبادت دا سم زور ورکو چی ما تا خلافت پیلا ہوشی دا خلافت دا پارو اللہ تعالیٰ ادم علیہ السلام پیدا کو نجی مشری دین اللہ رندے و بغض کے نراتے دشمنہ کی مدر آتا حسد کی مدر آتا حسد بیا گناہ دا اسمانوں کی اول شوی دا ابلیس کری دا آغا ابا وستقبر لعنتی کر زیدہ لے دے تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندانی لعنت گرفتار کرد آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استکبار کرد مردود شد لعنتی شد عبادتی ولی بیده ایسو برباد شو دو خدای دا پارنو اللہ درزار پارنو بشرے دا پارو عبادت کو قبلی کو جد اللہ درزار دا پاری اخو دو بشرے دا پارو چی مشیر رہتا ملو شد دری وړه اشکالات پر دې څنګه نستاده بشي خبر به شي وایذ قلنا للملائکه اسجدوا و اس کې متحققو کو ملائکه کې مخکيو کو کله چې وې مونږه فرشتو تا اسجدوا لآدم ترجمه کوم بیا وضاحت کوم سجدو کې آدم علیہ السلام تا سجدو کله دې الا ابلیس بید ابلیس نا انکاریو کو دانی غٹو گنو او دے دا پخوانا پا علم دا اللہ کی دا کافرانو نا دیم ترجمہ وکار من الکافرین او شدی دا کافرانو نا نبائی سجدہ خو غیر اللہ تا ناجائز دا فان المساجد للہ فلا تدوم اللہ احدا وان المساجد للہ زاینده سجدی د الله دی فلا تدوم الله احدا الله سره برزق مراب علی ودا تندې پوزا لا سنا خپل زمونه د الله دی بل سره به مراب علی سجدا خد الله حاضر دارنګي حدیث پاک کی راضی صحابت لري روزه ته ماریخ پر مشر ته سجدا کولا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وی جی تاسو لایق چې موږ تاسو ته سجدا وکړو ایخ پر مشر ته سجدا کولا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابي وته وی جی تاسو ته سجدا په دما په قبر کې تیری کې سجدا وکای وینا ما ته سجدا وکړو او حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لو کنت آمیرن ایس جد احد لی احد کچرتما بیدو اللہ تعالی ریلاو بل چاہتا سجدی کونم اجازہ کولی لعمرت المرعتا انتا سجد زلیدو جیہا ما بخزت حکم کروی چی خاونت سجدو کی او سجدہ دی کئی خنا سجدہ بید اللہ نبل چاہتا ناروانا بعضو روایاتو کی الفاظ دا سی دی لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ اَيَّ زُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِعَزْمِ حَقِّمْ عَلَيْهِنَّ مَا بَزَنَنَوْ تَحُکَمْ کَرَوِي شیخہ اندانو تنی سجدے کئی زکاة چید آغیب دیبانی نیر حق ندی ودا سر بید اللہ نبل چاہتا منخکتا کی بلکی رسول علیہ السلام دلاس میں لاؤلو کو وقت کی چھے لاسو دا سڑے ملاوئی صحابو توئی یو بل سر ملاوشو این حنینو سر بو تخکتا کئی اویس نامینا دائن حنا کو حکم دا سجدی کی دا کر سجدہ بیدا اللہ نبس جاتا ناروا دا ندغخ کتا کئی دلو ناروا دی دیو جنا دا پختنو دا یو غلط رسم دی غلط رواج دی زوی سر انوانی نسو سر انوانی انگو سر انوانی نجروغا کئی وار سر روانی ورور سر کشر سر روانی وی ما تبا سر دی پوز مکبانی سر مخکتا کئی پوز ابو اراک آگی دا پخپوبانی پریوطل دا ناروا دی حرام دی ناجائز دی خبر پیشوئی او زمنگا دفقی کتابونو تولو لکلی دی دیتا ناروا او ناجائز چې در اغویلی دی ناروا و تویلی او ناجائز و تویلی دی دیتا اونکون دیر عبارتو نا نقل کری دی اب ایدان اللہ و مورای دیر عبارتو نا دی اللہ السجدة لغير الله حرام والذنب لغير الله حرام فتوى عزيزي بحواله وي كفاية المفتي مفتي كفاية الله سيب وي زمان مفتي كفاية الله سيب رحمه الله فميس كي هو واسدا نرمسي ما نرمسي من القرآن الكريم وي لدي هذا مفتي كفاية الله سيب دغس شاگردو بلا واسطا او کالای امینیه کی دهلی کی داغو مدرسه کی تدریس کرده دماغ استاز ایلوی سب رحمت اللہ تعالی لے اغنی کلی دی سجده تعظیمی غیر اللہ کو حرام ہے و بنیت عبادت کفر ہے عبادت سجده کو غیر اللہ تا کفر دی که تعظیمی کی انم دا حرام ہے دارنگی نور عبارتون دی تقبیل الارض بین یدیل عظیم کس سلطان حرام و ان الفائل والرازی آسمانی تاتار خانیان دارنگی جامع صغیر پاوالا بانی ہوئی زمکا دباچایا دمشر مخی تخکلوال حرام دی کونکی و دا خوشانا پی دوارا گنانگا دی اوز دیز بارکی بس اوائی یو خو لړ جواب دی، سجده غیر الله ته ناروا ده خو الله ناروا کړی ده، چې الله تعالی آدم علیه الصلوۃ والسلام ته سجدی کول او د زما ستا په څیر کار دی. آدم علیه السلام خو ابو البشر دی، لوی هستی ده، کبل ست الله تعالی حکم کړی وای بس هغه په بدل کېدو. شابوش رحمت الله علیه بوی اسمان تا خطل خونه کی جمع او تا خطل وګو کنه او ک الله مون ته حکم کی جو خېجا ویزه بخېجا مې ته وځ څنګه داسې غار سر ته بخې جو دغ غر دی ته وزا بسو کو پونه وو برابر برابر خېجو ل خېجو خدای الله تعالی کار دی بس باج کو پونه او جستا حکم باندې ساجي بهاله جوابونه دادی دا سجده د عبادت نه و، دا سجده تعظیمی و او پتی رو شریعتونو کې دا روا زمون په شریعت کې دا تعظیمی سجده نه روا. یوسف علی السلام ورونو یوسف علی السلام ته سجده نه وکړي کړي و تعظیمی و زمون په شریعت کې مرسوم. کته وای چې د عبادت د سجدی او د تعظیم د سجدی فرق څه دی؟ فرق یاد کړه، چاته چې سر په ځمکه لګای کستا عقیده دا و چې د غیب دان دی، متصرف دی، حاجت روا دی، مشکل دفه گئی، دا سجده د عبادت ته چې کوي وته لکه مونږ چې الله تعالی ته کوو. او کدا عقیده دینی چې د متصرف د غیب دان دی رارشی بیا سجده د تعظیم نه فرق دی معلوم کو فرق د راضی کړه په دغه لحاظ سره د اخرنه لاسو سکو د رمضان اعتکاف مستون دی نیت په بګو کې د سنت اعتکاف دی کله واجب اعتکاف دی نیت خبره ده نظر کړ دې په ځان باندې کله مستحب اعتکاف دی لکه استاد شه راضی جمعه ته دې اعتکاف وکړه قصد اعتباری دی دا سجده ده تعظیم ده تیرو شریطونو که رواد رو شریط که مرسوم ده. حسن نظامی او بریلی او اتو اللہ شای بخاری شب دیر ازر جواب آو دیر ازر جواب آو شابوش رحمت اللہ علیہ نصر مرجان کی سورت یوسف آخر کی ذکر کری دی حسن نظامی بریلی ملاو اتو اللہ شای بخاری شب تیوی اید یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام تا سجدہ نو کری داو دی پیران و لیرانو تا پول خلق سجدی کئی ترونو تا خکتا کئی نگی آئی پول لیرانو تا خکتا کئی کتر دادا دربار کی پراتی کرا بلکی پول چی اور سی دادا دیتا رو تیرے دربار پر پہنچے تو سبی ایک ہو گئے بیا یہ بھی اشتی پا دیوانی زار قربان اغا صحابی یاد دید جعفر سے اصولو کی مرتویلو نجاشی باچا تیجی سر قطع نکو وی سر دیخ قطع نکو ایکننا نابود الحجر و الشجر و نعقل النوال تمر و نلوز الوبر و شعر فحدان اللہ و اسلام دا سر بید اللہ ملتی تلقل گی نو آغا بر علیوہ توی ایوانی دا یوسف علیہ السلام و یوسف علیہ السلام تا سجدہ نو کری برادران یوسف تا یوسف کو سجدہ کیا ہے ایرے سجدہ غیر اللہ غیر اللہ تو جائز ہے. امیری شریعت نے کہا حسن نظامی یوسف کے بھائیوں نے پہلے پور سے اچھے کام کیے تھے حضر جو بہتا کو دیکھا نا اگر وقت سکھ نے کارو رکڑو جدا ہے انہیں کاریوں کا لگا جو یہ اچھا کام کیا مطلب دارے چھے دی یوسف علیہ السلام درود دا سجدی نا جواد دا سجدی نا معلومی چھے سجدہ نا غیر اللہ تا جیش دا حاضر جوابی ہوا الزامی جواب دے گا لے کاؤ لکه تاسو ته جمع وي تقریر کوي نوای درویش کی دا خبر اشته دی ما سره کتاب دی عبدالمجید عبدالمجید ندیم صاحب او دارنگ دا پو کنز الحکایات کی مشته دی بیان کو تقریر کو یو سڑی دی تپوز کو شاہ جی مرد سنتے یا نہیں سنتے حضر جواب ات بھائی ارے بھائی مردو سے کوئی کام ہے سکار دیدے و سارا میری کام تو نہیں ویسے معلوم کرتا ہوں آتوائی اے بھائی جب مر جاؤ گے تو معلوم کرو گے اگر سنتے ہو تو سنتے رہو ورنہ چپ کے رہو بیاوتوائی بیاوائی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سنتے نہیں سنتے ہمارے تو زندے بھی نہیں سنتے پتہ نہیں کہ مرد رکھ اس کے مرد کس طرح سنتے ہیں منگ نہ خود یہ زندوڑ اوچھاؤ منی نو نکم دے منی ہے دید جمہوریت نا غرداؤڑی آپ کا چگہ ہوئی اگیتا عبادت ہوئی نو یو جواب دارے چی دا سجدہ را چاوا تو تعظیم ہوا تیرو شریعتنو کی رواوا زمون شریعت چونکی دے شرک اگا بوئی قدر ختمائی ختمہ دا خبرہ سجدہ را تعظیم مم نہ کہے لاس ملاوائی نو سر بخ کتا کہے نو سر خبر آور ساتا لاس ملاوائی لاسو نو ملاوائی دا یو دا دیم جواب دا دی چې دا سجده آدم علیہ السلام ته نه و سجده الله تعالی ته و آدم علیہ السلام به تور قبله و لکه مون سجده الله تعالی ته کو خو مخ کعبه طرف ته کو قبله طرف ته نو پدی کی تعظیم د کعبه او د قبله نه کړه تاسو دې کوم تعظیم د آدم علیہ السلام راتو دریم جواب دا دی چې دلته مراد دار سجدو کی په وخت د سجدی د آدم علیه السلام هغه چې الله تعالی ما تسلی کی تاسو په دغه وخت کې دره تعظیم وکړ یو جواب دا دی سجدو کی په وخت د سجدی د آدم علیه السلام لام په معنا د وخت المصحاد تتوضا لكل صلاه ما ده وقت كل صلاه كده سنورم داري اسجد لادم مراتنا وجه الجبعه على الارض ده زمك بان شرك خود الذي پیشتی پا دیوانی بلکہ دیدینا مراد پا تندیبان الاس کی خودل سلوٹ کی ہوتا ہوئی کسلام الاعاجم ناسی اے زمان پا شریعت کے ناروا دے نا اس سے کم سلوٹ نکی گئے دا اخبر احلاز کی دا ناروالی البتا سلام کئی لری گاڑی سره روان دی یا پٹی کے دی لاس پدا سے پورتا کی اگر آگل لیو السلام علیکم اپدی خلابانی ہو آئے دا لاس پا صرف علامت دیشی چند سلام واچاو اگر اپنی لاس پورتا کی دا سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خلابانی بخبر ہوگی صرف اگر تروی او بختانو تب السلام واچه بخیر آلی بخیر آلی بچی اول وعلیکم السلام واچه پس دغیر خیر آلی واچه سلام سنت دیخو جواب پرد دی او پاٹو کی چی خلق کار گئی نچیزی بھی کنا یا خچاری اگو تی چار دی خشا دیو ته وی خچاري خپ سروري شي هغه ته دې مخپ چروري شي راځه او چې خدي کوی راته برکت ایو امین خو هم کار کو غره پټو کی الحمدلله دې دې بندور زریز کړی کینا په زوم بي بي دي بم دي هم په خپل پړونو غره کول او راځو دا اوس الحمدلله رزي دغه طالب ما کلړې بي بي بازار وځو او صحیح ده خاطر سره غریبی کو در غریبی ده په باندو کې دا کی خپل خوا کې پټې دي بس چې ترې دا وتا تتا ورته مزه کړه اوهو خزو باندې کارونه لري هغه اشتہ کارونه لګ دي کور کې چې دا نه پټو دا غرون کارو نبی هم کئی ورطور زر خستا اگلی در جوڑ کسی سوایا ور کور خواگی وزر پڑی کی کور وزر یار سے در لکی آگی نا تا غارتا مزہ کرنا اوز دا چیزن سر سادار راغز دے گورا سیدار راغز دے لڑکورا غارتا روانا دا نتی راڑا کرنا مشین تا گوٹا وڑی خطی اوڑا کرنا کپر دے گیا تسر نفا رہا تاید کور کارو لکس دی دیولا اوخان ورکڑا انو وسم په دې غرونو کې دا ډېر زیات کارونه وکړي نو دا لاس پورته کې خودرو په تندي باندې دا مراد ده یو جواب دا هم دی چې د دې نه فقط انحناء مراد ده غرزیدل دې مراد راکته کېدل دا راکته کېدل هغه شریعت کې جایز تو جواب شلو پینزو شپاگم اغدا دی چه دین مراد انقیاد دی انقیاد ست مراد دی انقیاد اوز جدو لی آدم دد منقاد شی منقاد اسی گردی تبی بندوان تب اخلاص دب اخلاص دب اجاز کراوالا افتی مجھ دبازے پی جاز راوالی تب اخلاص دب ہاں سادہ ہے مگر نپوئی بیخی نو کر دا حل بگنیش تیزا تلبون دینا برشی انا بدر آجی خد دا شیطان دا غلی جلکا اوز دا انا که خو پیګ بسمو کا وکړ چې دې اوس نو چې دې خوشکار و شوري کړ دا یو جواب هم دی چې مراتینا تذلل دی او قیام دی په مصالح د آدم علیه السلام او داغه د اولاد چې دا وی د پر سم مناسب دین تاسو هغه تیار وای ملائک بالکل لګیا دي شیطان رواله کې هو تیارو لڅه نه کوي دا یو توجیه د توجیهات د لړې روکلو دا ځان سره یاد ساته تحقیق ده مګر په لګو ده نه تحقیق ته تحقیق دا تحقیق نه دی دغه اقوال مته په دې کې ذکر کړل او د سجدي تعریف لغت په لودا کړل وزن جبهه ته ان الارض الکه نو 50 کې زما کاش نه حال ته هم مستیب دیرا جمعوز پر کی گی نو اغا زمانه بل او زبل زمانه بل مرد باقی راز کبی دا غطرانا اجتحاد بمانی خدا فقهای کرامو وزعد جبهی اکلک زی بانی تاغم کلک زی دی اس بدا تعریف کہه لگا ادا فقهای کرامو کڑ دی علماء کرامو کڑ دی ابلیس و نکڑلا دی ابلیس شیطان وطو یا میرے دمخ کیوئی نیو ابلیس وطو یا دا بل اصلا دیکھر مارا دا حضن دائم آدم امیشہ خواب دی امیشہ خواب فمارا دا حلاکت سرم رازی سورت انعام 44 سنور سور اختم انعام 44 سلوس و اختم ها حتا اذا فرغوا بما اوتوا اخذنا بغتتا فاذا هم مبلسون اونی سرم الناس اپنو حلاک سر ایم حلاک دی سورة حجر کی برادی 34 فماند نا امیده سرم رازی نا امیده محروم تیا ایم نا امیده محروم دی دا اللہ دا رحمتنا محروم دی دا اللہ دا رحمتنا او اس جدو لی آدم یو بلا توجیم دوئے اس جدو لی آدم سجدر شکرو کئی اللہ تعالی تا دواجد چانا دا خلافت دا آدم علیہ السلام لچ دے اللہ خبیبو ورزو نو خلافت کی خوڑی رفائدی دی دے انسانانو کانا تاسو سجدو کئی اللہ ما تا شکر سجدو کئی چی دے ما خبیبو گر اخستا مارا دے بارے اس جدو لی آدم سجدو کئی دا شکر ما تا دواجد خلیفہ کئی دلو دا چانا او دا خلیفہ کرزو ورزو دا آدم علیہ السلام نا اما راګانی هدا سر سو ماګانی ته وکړي اته جنت دروازې مو اته ماشا الله قران سبب ته تلو د جنت او سبحان الله دای انکا نن سره بیا تفاسیر د الله وګوره مختلف وګوره الا ابلیس ابلیس دغی وجر تسلیم سور ویلی درین شیطان دومی ویلی ورکی ابا انکار یو کو سجدی کول نه ځان غټو غنو وکانه ویل کافرین دوه نګاری وکړلی دوا یره بابا چلاسی خبره کړی دا خبره کړی دا 131 کی صفحه تحائف قدسیه دا کتاب د تحائف قدسیه صفحه 131 ہم کون سجدہ تو پیشے گورے کس ہم کون سجدہ تو پیشے گورے کس سجدہ آمد پیش آجب بارو بس دعوت ہونے گا ہم کون سجدہ تو پیشے گورے کس سجدہ آمد پیش آجب بارو بس سجدہ اندر دین آدم بود روا لے کشد منسوخ اندر دینی وا روب کن با دختر و خواہر نکاں گرد و در منسوخ میں بینی فلا ہم سوئے بیت المقدس کو نما گود آہم قبلتا عمر دراز پیش بھی سنا سو ہم کن سجدہ تو پیشے گورے کا سو سجدہ گورے و نکید چا قبر تم خطا ماتا وقشا هم مکن سجدہ تو پیشے گورے کس دچا قبر تا سجدہ لکی سجدہ آمد پیش آہ جبارو بس سجدہ راغل لمخی دا جبار ذات قابل چا تا سجدہ چدن آغا دا دراغلی هم مکن سجدہ تو پیشے گورے کس سجدہ آمد پیش آہ جبارو بس سجدہ اندر دین آدم بود روان دا آدم علیہ السلام پا دین کی دا سجدہ روا وا لیک شد منسوخ در دینی لیک منسوخ شد اندر دینی ما لیک شد منسوخ اندر دینی ما خو زمن پا دین کی دا منسوخ دا او کتا پا منسوخات وانی عمل کئی نروح بکن با دختر و فاہر نکا بیا دلور او دا خور سر نکا تا مخ کا زکا پاہش ریتنو کی دلور سرم نکا خور سر آدم علیہ السلام رو رو خور کہنا دا نکاح چتن اگر روا وکانا گر تو در منسوخ میں بینی فلا کپ منسوخ کی دادا کامی رویخ کاری دی بیا دا کار روا دی ننا روا دی ہم سوئے بیت المقدس کن نماز بیت المقدس تم بیا کل کل مسکوا ولی بود آهم قبل عمر بود آهم قبل تا عمر دراز سو واللس میں آشتش پارس میں آشتی بیت المقدس تم سجد شویدہ مزود شویدہ ولکه څنګه چې دا غمر زوخ شوی دی نه داسې سجنه مو خیر الله ته مو زوخ شوی دا اوس په پیښ وی واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين ابا واستكبر وكان من الكافرين امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوړي راجزی وکړه رجع الى قول صاحبی او د جراب مسبارک دروغ وې دي چې هدايت کشته چې رجوع کړه هدايت کو سدانو ټکی وسوښته دي چې هغه سخیلین او سفیقین نارقیقین نو پاغي باندې برابر کړو بیا جوړو وایا دا دروغ وای په حواله کې غلطه وای او کړي نو تما سکتا سي نو د راول چې بیا دې د پیک مو مخ کې ته مو ورستو او تاسو کوم د بلا زمن عجیب کار دی الله الله اچھا مبتدعين مشرکین ولی ملعون دي ملعون زکه تکبر دی کوي وګوره بای دا اوس دی دا خبره کوي مونږ نه دکړې کومګې کوونو بیا خو ټول اوس دی پسې دی لکه تکبر دی وایي لکه غرور دی وایي لکه الله کا هو هغه دی کس چل بس ما کې نو اوس دا سي پیښ شو وکانه من الکافرین تحقیق دایا تشو زمان وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اوی منگا اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انت تو و زوجک اوستا بیوی البتا تغا فسجدو اللہ ابلیس کی اشکال لکن مستثنا من قطع لکن متصر دا من قطع دا اولی من قطع دا لکن چی ابلیس چی دن اغنو جنس دا ملائکو چی دن اغنو نتا دا غزوتای پا کافیه کیاو شر جامعی کی تحقیقی مسلک پا مستثنا متصلہ کی دا غنه دا دا جنس خبره چی دن اغنه دا محققین داوی چی دا مستثنا مخی دو آدات دا استثنانا پا حکم دا مستثنا منو کی داخل وی نو مستثنا متصل ایو کنی داخل نو متصل با نی بیاو منقاطع آئی دا جنس ایویو کنی نو کده دا جنس تا نده خو پا حکم کی داخل ہو ما مناک اللہ تسجد اذا مرتو سورة العراف کی برائش نو چه پا حکم کی داخل شو نو مستثنا متصل دا کده جنس ایو کنی منقاطع تو ضرورت نشتی اصل پا استثنا کی سنا متصل دا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا أَوْيَمُنْكَ يَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُسِيغَتُ أُبِيسْتَ الْجَنَّةَ وَجَنَّتِكِ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ زَوْج عَطْفَتِكَ نَ بَچَابَانِي فَزَمِيرِي مَرْفُوعٌ مُسْتَتِرٌ دُؤُسْكِنْ أُسْكُنْ بَانِي لِتَأْكِيدِ مُنْفَصِلٍ تَرْشِيهِ دَكَرَ او په انتبر عطف نگی وره ولی چې په انتبر عطف کو اخو تاکید د مکه د پاره زو جون تاکید د مکه د پاره لکه معطوف در حکم د معطوف د لګی دا په اوسون کې چې کوم ضمیر د پاغي باري عطف ته دا انت سره تاکید راغلی اوسون انت او باندې مشوله چې خزه په اوسیدو کې د چا تابع ده د خاون چې خاون کوم ځای اوسی کې دا وسره لیکل کېږي اوسون انت او الله جو کل جنه نو چې دا شرطونه د خزه د باندې د پاره ولګي اگر میڈی میداری بیتار ٹیم آتی گی ویزم اپلا آتا تا داویری نو ویلو قرآن را تاویری جب از کم جیزو سیر تا برا سرگا کسی گی اوز کن آنتا اوز آجو کل جنن اوزی گا تا اوز تابیوی پا جنت کی دینا کم جنت مرادو اندک کا جنت تی مرادو کمچه دا با خبر کئی اکم زور خبر دا دا غج الجنن الافلام را اصر پار افلام کے علمہ میں آدی دی الحمدللہ کے منوی اصر پار افلام کے علمہ میں آدی دی دیده کی قاسمی دی کری دی اول دا تحوالا دا قرطبی ابن کثیر روح المانی ہوا الجنة القول الصحیح انها الجنة التي هي دار الجزاء والصواب صحیح دا چې دا اغا جنت تی چکم دار الجزاء والصواب دی نستاو پیزن دا اشکال لازی چی جنت نا خوراواتل نیشتی دیتی سنگر آواتل قاسمی وی لم یؤمر بسکن الجنت على وجه الخلود بل على وجه التكرم دیتا حکم نو شوی پوسی در جنت په طریقې د خلود باندې دا خو په طریقې د تکریما عزت چکر شاپوش رحمت الله علی لیکلی دی خو متوجه شه بای دا غیر چراوتن نشتی اغا علا چی پخپل عمل سره داخل شي پس د حساب کتاب نا ناخو پا دنیا کی با عمل که حساب کتاب بکی بیا پا غیرت که بیا چی داخل بیا وطن نشتی دا خدا غسی دخول نو کنا پیش دی مطلب بانی دراجی حدا دا چون دا جنت کنا جنن او بھار دی او جنتی پا جنت کیون مکلف تی دا توحید دا اللہ دا حکم دا منلو التا مکلف تی او توحید بدا سی دین تب رازی لکا ساچی چنی سبحان رک اللہ عمو تا بنوئی باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین او لہو الحمد فی الولا والآخرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَيَمُنْغَ يَا آدَمُ وَسِيْغَ تَوْسْتَابِي فِي جَنَتْكِ وَقُلَا اَوْ خَرَيْدْ وَعَرَا مِنْهَا مِنْ مَمَانَدْ فِي هُرُو بِجَرَيْا وَمَانَ رَزِي خُرَيْفَ دَيْكِ رَغَ دَرْ سَمْجِزْ لَوَارِي اختو کی مانا کہ سمجز لواری رغا در پریوانا حیث شئتما چرت رجب وغشی حیث شئتما چرت رجب وغشی مطلب چه کم دینا خورای او چه سخورای ولا تقرب آدی شجرا او منزدی کی گئی دیونی تا تمیوی خورن دا پارا قصدن فتکونا من الظالمین یعنی شیب تاسو نخبل زان در نقصان کون کونا مانا بی اوکڑا لان اے دی اول تکی سر مانا اوکڑا منیز دیکی گئی دیونی تا قصدن یعنی شیبتا سر ظالمان اللہ و قصدن نونیز دی شوی کنا و ظالمان نو پنسی و علم نجد لہو آدم علیہ السلام نیر شوی دی اینو بیر شوی دی و قصدن نو و ظالمان نو صرف استخبار فا فلا تقرب آدی شجرہ کما اونوا چه ضرورت دی چوز مونگ دائیونی بیان کو ندر آگره بس مونگیم نکو غنم اونوا ناخوانن مولین دائی لکا کانا لانکیوا پلانکیوا بس نبهم ما ابحم واللہ یارا دیویش بی او چه ظلم کو مانا در نقصان سرو کی شیل قرآن احمد اللہ علیہ مانا قائد مخترف سے کی درستادان او دیر آسانا من دې کې دې ورتا چې شي بل خپل ځان نقصان کوم کی دلته مفتو کې ملایوي او کته ویلا تکلیف به وتا ګټل بواړي الظالمین انفسهم نسفي معنا کې مدارک او ظلم په معنا د کمی سر راځي ظلم په معنا چا سر راځي کمی سر کل تل جنته ني آت ذو کلا 23 نمبر آیات تصوری دغه شمهت کل تل جنته لې آد تو کلا ولم تظلم شيئا 33 باوی چې 23 کې 33 دي ماشا الله دګر په منه دی ما چې 23 کې 33 دي کل تل جنته لې سوره کاف کې ودا باغونه ورکولې خپلې میوي اره اوس به نظر لګیدل کېږي کړم یې تین دیس دیگر دا دی او مائی چه تیس دیگر تین دیس دی بیار پا مانا دا چاسا را کمی سا را سورت فاتر 32 نمبر آیت او را فمنم ظالم لنفسی لا نقصانو کی پیش دیگر بدی بانی دنگرنگی سورت انبیاء و آتیا سورت بقرہ 57 سورة بقرہ 201 ماتیا انفال شکیتو دی ٹولو کی ظلم پا مارا دو زان لنقصان گون کی تفسیر الرحمن اموئی دخبن نقصان گون گونا بی تفویت الکراما او بخاری شریف اول جلد یوکم اتیا دی یهودو دی نصاراو دی امت د مهنت او د عمل بیان شوه دي مزدوران راوالي دري یو ته وسار نه وتر ماسپخې د کار کوي او په بدر کوو ټیک ده بل ته د ماسپخې د تر مازیګر او یو په بدر کوو ټیک ده بل ته د مازیګر د تر باغا مکارو کا ادور په بدر کوو ټیک ده بای ته ته د مزدوري تیار شي وینو هغه دغه خبره مزدوري ورکوو کې خبره ده ته په کې ارشه وي چې صاحب نو مسبقینه پورې کار کوم يهود هغه چې عملونه کړی دوه ګران لکه صاحب چې مسبقینه په کارو کې اجر نیو یو په او دا سارا لکه د مسبقینه تر بازی غرا مسبقینه تاسو تر بازی غرا نو دا غټه مونږ زیات دي او دا امت دا مثال دي شایع شو دا سارا او دا امت لکه د مازیګر د چتر ماغه مکارو کی او دور په ورور کې ډبل جوړ دی دا غذرین د احناف د مازیګر مس کی دور وختي وال د سم مسبخین سره کوي ګټا سم ماقام سره کوي او سم مسبخین سره کوي او اسی جو به رسالات جائز درو کې ماقام سره شو بس جائز درو تاسو وایي جائز درو هر څنګه جائز درو جائز دغه سره بیا او دا سیمه د پکار جی بیخي د پریواتو ټیم شه تباہ وخت مشکل او تو وګور ابو چې کوم دې الحمدلله خو لړ څه کار ابو کله کله اوسو میلو غوډه راځه هه کله کله اجتماعي وګور شي خبره او احيانا نه خبره به څه کې نه شو نو ال تبو خارج شر کی اول جل یو کم اتیا ظلم کو مانند کمی دا سره دی حال ظلمتکم من اجرکم من شی تاسو به تاسو مزدوری کمی کړی دی تاسو دا مزدوری باقی خو دی وره دارنګ بخاری شریف اول جلد 304 صفحه اجمخ په کتلی وره اول جلد 304 صفحه کان النبی صلی الله علیه وسلم یحتجم نبی علیہ السلام به حجامه کولا ولم یکن یذم احد اجره او چانه مزدوری نه کوم ولا مزدوری پورا ورته لم یذم احدا اجره ولم يكن يظلم احدا اجره رسول الاسلام جانا مزدوری نکم والا لا تقربا دی شجرہ دیونی تمنیز دیکی گئی فتکونا من الظالمین کنی شیف تاسو تخبل دان نقصان کون کونا تخبل دان کمی کون کونا مذیب کمی جی سورہ خستہ مانا دا السبرہ دا عدد مانا دا ربنا ظلمنا انفسنا الله تخبل ذات نقصان موکو و ان لم تغفر لنا وترحمنا کپرده دی ربانی وانا چولا رحم دی ربانی ونکو خلاف اولا کارا نشوه دی انا کونن من الخاسرین فعظل لهم الشیطان نقوخی والدادوال شیطان عنها پس سبب دی وریبانی اتنا اونی پو وجبانی عنها مانا بی سبب یا عن کو مانا دی بی او سورت هود آیت نمبر 53 53 دوستم روانو تو سورت هود سیم آیت میں ہوئی 53 دوست هود علیہ السلام کو آتے کی قالو یا هودو ما جئتنا ببینا اوی دے ایہود علیہ السلام تا منتا نظر آوڑے سا دلیل پیغمبر دلیل پیش کیسا نظر آوڑے وما نحن بطاری کی آلیتنا نیو منتری خدر کی دخل خدایان ان قولی کا بقولی کا استاد وینا دا وجینا ونیو منتال رمضو کی نو ان کو ماند بی نفع ازل لهم الشیطان انها او خوی والدی بر شیطان انها ددائی خوری کو وجبانی فاخر جو ما ریب آسل دی برا مما دا غزاینا کانا کی چودی پائے کی چا جنتو نو سنگی خستہ مانا ازما شیو خود دسی بکولا فاز اللہ و شیطان او خوی والدی لر شیطان دا غونی پو جوانی ریب آسل دی لر دا غزا جنتو نو نا چودا دوڑا پائے کی تاسی کٹلی مانا کھاؤ کٹلی اور بیبی بچی بلکل واقعی جیسے پختو دی ویلا ادا کی خوڑ خوڑ دیتا مانا جب کورا یہ سوچا پختو ہوا آنها اونی پو جوانی ای باسی دیل رات آگا جنت انونا چودا دوڑا پائے گی دیم ترجمو کما فاز اللہم الشیطانو اخوی والدیل را شیطان تنار شیط سبرایت سو رحمت اللہ تار لغتا قطرزو فاز اللہم الشیطان اخوی والدیل را شیطان انها جدی جنتنا دوری دو خرلو پو جوانی فاخرج عمان رحب زنداد والا مما داغ عزت او راحت او داغ مزونا کانا فی چودی پائے گی او خوایا والدیلر شیطان داغ جانت ناد اونی خوڑلو پوا جا وی باسن دیلر داغ مزونا داغ عزتنا داغ راحتنا کانا فی چودی دوڑا پائے گی اراحتنا وطل اغا مزونا وطل اغیزت و کرامت نووطل فقلنا اوی منگا اے بیتو کشید جنت نزمکیتا بازکم لباد نازون زنی بستاز دپار دزنو دشمنان شی و لکم فی الارد مستقرن اوستاز دپار بزمکا کی مستقرن پاتی کی دلنی او زید پاتی کی دو دے مانا مزدریو کا او ظرفی ماناو کا و متاعم او اسباب د پایلی غسلو دی الہین تر یو وخت پوری چا اجل دی مرگ دی او تر یو وخت پوری جا قیامت دی بعض کول بعض نه دون خوشبلی د کرے ور سره فازلهما څنګه او خوول شیطان وجه سجدا ورک الله باسه نه څنګه او خوول او هو هو هو تفاسیر تپل کړی دی دمار په خلا کې دروازه شیطان ولې الله ته جوړه پته نه وځي دا غل دنه څور دروازه باندې راځي استغفر الله باذ الله دا اسرایلی اتیغه تفاسیر تپلی کوي قصص القرآن اول جلد صفحه 38 حفظ الرحمن سی وحاری سے سانپ اور طاووس کا قصہ یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہے اور بے اصل ہے من گڑت اور بے سر و پا باتیں ہیں دا منگڑت کی بے سر بے قو دی جھوٹ کے پہنوں پودے ہوتے جھوٹ کے پودے ہوتے دغسی محققین مفسرین ڈول لکھی دی نو خود بار نے وہ سوسوا چو لکا نا وہ سوسوسیا چاہیے نا بس اللہ تعالیٰ دگا دگا اور کر دے لگا یا جنت ته نږدې راغلی او وسوسه واچوله استادان وایي شاکوش رحمت الله علیه بوي او ویساشش رحمت الله علیه وی پیدایشور قرآن رحمت الله علیه بوي جاتے جاتے وقت وسوسه ڈالی ہے لکه تعالی چورانیو کی او محتمی میں وہ او دیوزا او جو اگر دا چیزن اخبر پیزاد پسی پندکی ادھی کی جنر بستری پسی پندکی او مالک را گونڈی او دارت را گونڈی او پا دی اتنو اتنو کی جنر بل توسوس آجوی زخوت و مزیستان اکبر دی زخوت و مزیستان اکبر دی دا سی پا اتنو اتنو کی نخبر چل کرو عجیب خبر آنا دا سی ادمناک و دا سی پا قرآن پیا زم اکابر و مشایخ رحمهم اللہ اللہ دی پی قرآنها اربع و رحمتون پا قبرون ماری لی اللہ دوازہ پیدا کا دا سی طریقی سر ہو آیا اس پا خود دو کی رضی اخشو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَعُنِ الْآهِينَ او فَيْدَا غَسْتُنْ دِي الْآهِينَ تَرِيَ وَقْتَ پُورِ وَمَتَعُنِ الْآهِينَ مَتَع مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ كَرَ قَلِيلًا ثُمَّ يَفْنَا نظم الدورر ان قود دیدے کے ذکر کئی نظم الدورر دیمہ مطاعی پیشت پتی بانی او پاتش ایه بیتو جمی سیغا دا نو آدم علیہ السلام دے حوا دا داغی بچی دی پیشت کرن پتی بانی تا ٹوٹتے نمبر آتی فقلنا بیتو باؤنکون عبادنا دون وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ تَذْكُرُ وَتَدْرِيبُ صَبْرُ النِّعْمَةِ وَأَغْسَلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْرِي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ وَذِكْرَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَغْسَلَ آدَمُ السَّلَامُ ذِكْرَ رَبِّنَا كَلِمَاتٍ سُكَلِمِي فَتَابَ عَلَيْهِ فَقَرَأَهَا فَتَابَ عَلَيْهِ رجوع کر اللہ تعالی پاک باندې پر رحمت پر سرا رجوع کر اللہ تعالی آدم علیہ السلام باندې پر رحمت پر سرا منا رحمت پیو کو کنا زمتن جمو کی زکر آدم علیہ السلام دختر رو نسو کلیمی فتاب آلئی تو توبہ و باستلا پتہی مذکور سر پتا کلیمات سر اللہ تعالیٰ تپا کلیمات سر اللہ تعالیٰ توبہ و باستلا آ کلیمات سو یہو دشی اگانو خبر دی پنچتن پاکو سو استغفراللہ پنچتن پاک یا دی لی خمسط اتفی بیا حر اللہ وی الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابناہما والفاتمہ دا دے اصل دی بارک حدیث موضوعی سو کوئی دلتا دے مراد وسیلہ او پا حق دا چاہ دا نبی علیہ السلام بارے سوال دے فضائل العمال کی شکر حدیث رحمت اللہ علیہ ذکر کردی خطا شئے دے صحوہ ممانی عربی کی ہوئی جدا حدیث زعیب تکتا ہوئی مرا پختو کی بویل مختل بکار کتا عربی کشتے صحوه با منی صحوه با منی یا اللہ تعالیٰ نے کو وسیلت پا حق دا محمد علیہ السلام مانے سوالو کو یا اللہ تعالیٰ چی داتا کم زیری دیلی وی اللہ تعالیٰ چیزے پیدا کرنا ماچی مراو کرنا کرا پا عرض بانی کریمہ لی کرشے ہوا او پائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او خوصا محمد رسول اللہ نمانی کہنا ویلہ لی کرشے ہوا نیمہ چلا پل نم سر دیو زیکر دیو دا دیو روچ تی لگا ایپا دبانی دو سرگی آو آو دا کسی دا کدی نور باز بکا سبحان نا پیدا کول لولاکا لولاکا لبا خلط الافلاکا فتاو رشیدیا او گو رب دیوارا کیوی حدیث در لولاک دا قطب دی صحاہ ہوگی نشتی وما خلطنا السماوات الارض ما بینما الا بالحق چه بلپر شینو ویساشن سے بیمانای زمین دست دکا لولاکا لولاکا کستا بیان دا توحید دوے کانا مدد بک اسمان بنا پیدا کنو بیان دا توحید ستا رے کانا اللہ تعالیٰ جسنگا توحید نبی اسلام بیان کردے سنیوی لذر ملتیان دوے لکا سب راد ابناک دیا بائی تفسیر القرآن بالقرآن روارا و سورت اعراف آیت نمبر 23 ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات تھی کانا سول کې سکول کې زیو ولای شي په پاسې درې و ما دې هغه دا وې پیدا دې مراد صورتي هغه دې مراد دا آیت مراد ما دې یو کلمات دا خو یو کلمات دې په پښتو کې دی ماغ دې رب ظلمنا ولي رب یو کلمات دا نه بل کلمات دا ظلمنا دو کلمې نه دي ان کو سانا مذاب مذاب له کلمې نه دي و او پکې شو ان پکې شو لب پکې شو تغبیر پکې شو تغبیر کې دل زمير دې او نه دي دور کلمات دې سوال نه الکریمۃ اللہ ذنو دې لمن پردان دین دن دې دا تو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترى دې کما کلمه اخلي تاسبر دا کلمه چې دا ټول یو کلمه ده دا تفسیر القران بالقران مدارکم داوی حنفی دی اغا مقدمه کی اموش بگم صفحا او میس کی سیتاری صفحا کی ہوئی وهن قولو تعالی ربنا ظلم و انفسنا کلماتو لیدان مراد محققین مفسرین طول داوئی مدارک زکر دیگر مو حنفی دی کارا حنفی مگانا جو اغر تذکر کو بجی داو مانا حنفی دی نصفی دی مدارک دا اللہ پیدا کری احادیث بارے میں اعتماد نہ کہو کہ واقعات میں کہا تو کہ حضور قران دے خلق ہوئے پھر کل کل نقطے ہوئے مدارج اللہ پیدا کی مدارج کن سوال فتلقا من رب کلمات الفتا علی انه هو التواب الرحیم یقینا اللہ تعالی ہم دے بیا بیا خطب قبل اور کے دے یقینا اللہ تعالی تواب خطب قبل اور تواب کیا پوچھے مبارک ہو بیا بیا پخلا کی ان کے دے لار بیا بیا نه په خلا کیږي یو ځل دو ځل به وشستا بل کار نشته الله بیا بیا په خلا کیږي نو کېده ونهونه کوا ته وو ته وځه باپ کوي هر رہی میرا باندې دی قلنا بیا وې مونږه اما کی پیسہ لاوا او څه دې نه پیسہ لې سبحان الله اکه پیسہ لاوا او دې پیسہ لې اجرا دا صحیح صحیح صحیح شکار دې دپکو چې مخ کې قلنا بیا هغه پیسہ لاوا زېبا اوسې کوځيږي قلنا بیتو منا جمیعا اوی منگا کشی ندیر اٹول ایم آتی انکو من نیودن پس کلچ راشی تاوست زمار درن ہدایتو داو سبورت اے تا تخیب و بشارت تغیید اختتام او نعم اربعہ برابر شلو نعم اربعہ برابر شلو فَإِمَّاتِ أَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى آدم علیہ السلام تا اللہ تعالی اغا وقتی ویلیو او آدم حوا پکی اموا او داتون اولاد پکیو تاستا مزمان ترمنا ہدایت را دی ہدایت سی دی پیغمبران او داغی وحی الحمدللہ اخیرن اے پیغمبر محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اخیرن اے وحی قرآن دا نفعمات ینکم منی هدا پس کله چې راځي تاسو زما طرفنا او پس کراغه تاسو زما طرفنا هدایت څوک چې روان شي زما د هدایت پسې نبیره په دی باندې نبه دی غم جنشي نبیره په دی باندې چې عذاب مدا په راشي او نبه غم جنشي په دنیا پسې غم جنې کی بم نه جنت تبزي الله دې موږ تاسو کو زی خبای والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آګه سات جو کفر وکاو او بدو ربکم نمنی وکذبوا بآیاتنا اسبد درو کوي آیاتونه زمونتا ما تدلایلو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ویسے کړه الذی جعلکم الارض فراشا والسماء بناء انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم والذين كفروا نمن يعبدوا وكذبوا بآياتنا تكذيب كي أولئك دغفلتان دغفلتان ولي پاکو نا دي کنا إنما المشركون نجسون تو خدای پر دا زبردست تمانا دا کابر رابع مانا دا أولئك دغفلتان دي پاک ساک دي دوزخيان دغفلتان دغه مشرکان پلیتان دي پاک ساک دوزخيان پاک ساک سوچا دوزخيان هم بیا خاریدون دی بی پدی کیا میشا اولائک دغ پلیتان دغ پلیت هم اصحاب الناری مشرک دی پلیت انما المشرکون نجسون جنت اغا زید پاکانو دی او کانا جہنم زید پلیتانو دی اولائک اصحاب النار هم بیا خاریدون درستی تیر خیصر ہونا گا پی پیشوی کپی انشوی بس نو بردو بزن پسو ہون ایک شو دا پتیز اورا سیدو ابل طرف انشاءاللہ پس بکر ہو بگی نہیں بام ہوا ہے اکوائی چھ مسئلی باسو کا ابیاتی